ความชรานี่ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งแต่ ต่คนเรามองเห็นแต่ว่าแก่เหมือนคนแก่ฟันหลุดผมงอกเนื้อหนังมังสังเหี่ยวแห้งเรียกว่าคนแก่อันนั้นก็แก่อันนั้นแก่เปิดเผยแต่ว่าแก่ปิดบังทุกคนมีความแก่ไปตลอดเวลาจะสังเกตได้ว่าเด็กๆทารกที่เกิดในวันนี้กับพวกเราย่อมแก่ต่างกันพระพุทธเจ้าสอนว่าให้รู้จักว่าความเกิดเป็นทุกข์อย่าไปเห็นว่าเป็นสุขถ้ามีเกิดมีตายอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เต็มไปด้วยทุกข์คือรูปขันธ์ร่างกายของคนเหล่านี้มันมีความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เป็นระยะถ้าร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ว่าสบายแต่แท้ที่จริงแล้วเกิดมาแล้วหาความสบายไม่ได้จะต้องดื่มน้ำดื่มอากินอาหารจะต้องนั่งจะต้องนอนจะต้องยืนจะต้องเดินเมื่อยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็อาศัยบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าท่านมีความเมตตาแก่พวกเราท่านให้น้ำให้อาหารให้ดื่มน้ำนมชีวิตของคนเราก็เป็นมาได้เมื่อมาถึงเวลานั่งภาวนาฟังธรรมเราต้องระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ว่าท่านได้อนุเคราะห์สงเคราะห์เรามาได้อย่างไรเราควรภาวนาทำใจให้สงบระลึกเอาคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์ได้แก่คำว่าพุทโธพุทโธคำนี้เป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนั้นไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆพระพุทธเจ้าของเรานับตั้งแต่พระองค์ได้รัฐพยากรณ์มาจากพระพุทธเจ้าทีปังก่อนสี่อสงไขยแสนมหากัปพระองค์ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาตลอดมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากตามฐานะของตนของตนมาทุกภพทุกชาติผลที่สุดครบจำนวนสี่อสงไขยแสนมหากัปก็เกิดปัญญาวิชาความรู้ความสามารถอาจฐานขึ้นมาในจิตใจของพระองค์เลิกละกิเลสความโกรธได้อย่างเด็ดขาดเลิกละกิเลสความโลภได้อย่างเด็ดขาดเลิกละความหลงได้อย่างเด็ดขาดพระพุทธเจ้านั้นละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปพร้อมทางวาสนาส่วนภาษาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมตลอดไปในครั้งพุทธกาลโน้นละได้แต่กิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะแต่ละวาสนาไม่ได้เอาพอไปถึงนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดมาตายก็พอใจแล้วพวกเรานี้แล้วว่าฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพอไปถึงนิพพานไม่ได้อบรมสั่งสอนเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเวลานานจึงจะได้การเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี้มีการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่ว่าจะเกิดมาพบนี้พบหลังพบต่อไปเราก็ให้ตั้งอยู่ในทานในศีลในภาวนาการภาวนานั้นโดยย่อก็คือว่าให้สงบกายสงบวาจาสงบจิตเป็นหลักไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญจิตมันฟุ้งซ่านลำคาญไปที่ไหนจิตนี้หลงไหลไปตามลูกจะเห็นได้ก็เพราะมีตา ตากับรูปนี่แหละเมื่อกระทบกันเข้าจิตยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ก็เป็นทุกข์กับรูปจิตใจไม่สงบอยู่ภายในถ้ารูปใดที่ไร้กิเลสหรือรูปที่คนเราเกลียดชังก็อยากให้มันแตกมันตายไปถ้ามันไม่แตกไม่ตายไปตามความคิดบางคนก็ถึงได้ไปฆ่าไปทำลายคนนั้นสัตว์ตัวนั้นให้มันแตกมันตายไปต่อไปอย่าไปคิดอย่างนั้นเกลียดชังใครก็ปล่อยให้มันตายเองคือว่าคนเราสมัยนี้อายุไม่ค่อยถึง100 ปีปล่อยไว้ให้มัน100 ปีมันก็ตายไปเองเราไม่ต้องไปฆ่าคนฆ่าสัตว์ให้เกิดโทษเกิดทุกข์ตัวเราผู้ใดฟังธรรมอยู่นี้ก็อายุไม่ถึง100 ปีอย่างได้มากก็ขนาดหลวงปู่แหวนได้99 ปีก็อยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็เข้าอยู่ในหีบเข้าไปอยู่ในหีบแล้วเงียบลิบเลยนี่แหละชีวิตของคนเรามันก็จบลงด้วยมรณะกรรมฐานคือความตายพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ภาวนาเพียรเพ่งดูตัวเองให้รู้ว่าเราเกิดมาแล้วจิตใจของเราให้ภาวนาพิจารณาในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรๆในโลกนี้จะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นไปแต่ในทางสุขสบายลาบลื่นนั่นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในโลกมนุษย์ก็ดีเทวโลกก็ตามพรหมโลกก็ฉะมันย่อมมีสูงสูงต่ำต่ำสุขสุขทุกทุกอย่างนี้แหละมีอยู่อย่างเดียวเราทุกคนจงภาวนาพุทโธทำใจให้สงบตั้งมั่นจนเกิดปัญญาวิชาความรู้เท่าทันกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงเมื่อรู้เท่าทันแล้วก็ละกิเลสเหล่านี้ให้ออกจากจิตใจตัวเราออกไปและเราทุกคนก็ไม่ให้ไปตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงนั้นพยายามทำใจให้สงบตั้งมั่นจนเกิดปัญญาจนเกิดญาณวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็จะไม่ต้องมาทุกข์มายากลำบากลำคาญเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่ด้วยการกินการนอนอย่างคนเหล่านี้มันเป็นที่จิตใจเราไม่ ภาวนาให้ดีไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไปเชื่อกิเลสความโกรธไปเชื่อกิเลสความโลภความหลงไปเชื่อพยามารธรรมดาพยามารนั้นไม่ยอมให้คนเราทำดีทำดีคอยขัดขวางอยู่เขาจึงว่าคนเราจะทำบุญทำทานพยามารมาเบียดเบียนคือมารในใจของตัวเองนั่นเลยกิเลสมารขันธมารสังขารมารเวลาเราจะนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธให้จิตใจสงบระงับก็ไม่ยอมให้ภาวนาเอาอารมณ์อย่างนั้นมาหลอกลวงเอาอารมณ์เหล่านี้มาหลอกลวงอยู่เสมอจิตใจก็ไม่สงบไม่ตั้งมั่นลงไปได้เพราะสังขารมารกิเลสมารมันหลอกลวงอยู่เรายังไม่รู้กลมารยาของมารกิเลสเพราะจิตใจเรายังไม่ตั้งมั่นจึงมีวิธีการทำใจให้ตั้งมั่นเรียกว่าบริกรรมพุทโธหรืออุบายใดอุบายหนึ่งรวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นให้ได้เสียก่อน มารกิเลสต่างๆจึงจะไม่มารบกวนได้มันจะมาเบียดเบียนอย่างใดไม่เชื่อไม่หลงมารกิเลสมันเอาอะไรมาหลอกลวงก็เอากิเลสนั่นแหละมาหลอกลวงกิเลสทางตาได้แก่รูปกิเลสทางหูได้แก่เสียงกิเลสทางจมูกได้แก่กลิ่นกิเลสทางลิ้นได้แก่รสอาหารการกินกิเลสทางกายได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่าฤดูหนาวมันก็อ้างว่าเป็นฤดูหนาวเมื่อเข้าฤดูหนาวภาวนาไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่ค่อยได้แต่นอนนั่นได้ทุกวันทุกคืนกินนั่นก็กินได้ทุกวันทุกคืนแต่ว่าให้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสว่าทำไม่ได้หนาวมากภาวนาไม่ได้ฝนตกมากก็ภาวนาไม่ได้อีกนั่นแหละพวกมารกิเลสอย่าไปเชื่อมันถ้าร้อนมากแต่ว่าร้อนเหงื่อไหลไข่ย้อยนั่งภาวนาไม่ได้ถ้าไม่ได้กินก็ว่าหิวมากภาวนาไม่ได้ถ้ากินมากก็เรียกว่าแน่นท้องอึดอัดภาวนาไม่ได้รวมก็คือว่าพยามารแกจะไม่ให้พวกเราลดจากเงื้อมมือพยามารไปสู่นิพพานได้มันคอยหาเครื่องโขกเครื่องมัดลัดเล็งไว้ถ้าว่าดูภายในใจมนุษย์คนเรานั้นมันก็เหมือนกับว่ามีเชือกที่เหนียวแน่นมัดคอเราให้ติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ในลูกเต่าหลานเหลนสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ติดโยในทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของที่ดินที่บ้านเลือกสวนไร่นามันมัดไว้มัดจิตใจให้หลงอยู่คล้องอยู่ภาวนาจิตใจไม่สงบไอ้นั้นคืนนี้วันนี้เป็นต้นไปให้เราทุกคนถือว่าเรามาสู่สถานที่วิเวกภาวนา เหมือนกับว่าเป็นวัดของพระพุทธเจ้าแต่เก่ามาท่านสอนให้อยู่ในถ้ำในป่าในลุกขมูลล่มไม้เป็นที่ภาวนาเมื่อเราอยู่ที่บ้านที่เรือนเราก็คิดว่าเมื่อใดหนอข้าพเจ้าจะได้ที่ภาวนาเหมาะสมแล้วจะได้นั่งสมาธิภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงให้มันหมดไปสิ้นไปบัดนี้เราท่านทั้งหลายคิดนั้นบัดนี้ก็สำเร็จแล้วได้มาสู่สถานที่วิเวกคือถ้ำผาปล่องถ้ำผาปล่องนี้เป็นถ้ำพิเศษเข้าทางตะวันตกก็พดออกไปตะวันออกถ้าเข้าทางด้านตะวันออกก็ออกมาทางตะวันตกได้เป็นสถานที่อยู่ดีสบายทั้งพระสงฆ์สามเณรญาติโยมถ้าขึ้นมาถึงที่นี้แล้วจะรู้สึกว่าสบายดีมากคือเป็นที่ของพระพุทธเจ้าที่ของพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายแต่เก่าก่อนมาท่านก็มาภาวนาแต่ว่าเราก็มองไม่เห็นความจริงแล้วพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกพร้อมด้วยภาษาวกนับเป็นอสงไขยอสงไขยมากมายนั้นท่านก็มาภาวนาในที่เงียบที่สงัดอย่างนี้แหละแต่เราก็มองไม่เห็นก็มักจะเห็นว่าถ้าที่เงียบที่สงัดเราก็ไม่ภาวนาเมื่อเรามาถึงแล้วให้พากันภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยภาวนาเป็นอุบายทำใจให้สงบตั้งมั่นจ งเกิดปัญญาวิชชาความรู้ในทางพุทธศาสนาการที่เราบวชก็ตามไม่บวชอยู่บ้านก็ตามเราต้องคิดถึงจุดมุ่งหมายที่เราทุกคนได้บำเพ็ญมาเราทุกคนเคยทำบุญให้ทานมาเคยรักษาศีล5ศีล8มาเคยถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะมามากมายแล้วพอเกิดมาชาตินี้ก็จึงมีความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนามีศรัทธาแก่กล้าพอสมควรแต่ยังเอาชนะใจของตนยังไม่ได้จึงต้องมีวิธีการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาต่อไปในอนาคตงานพร้อมด้วยปัจจุบันนี้จึงจะได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทำนองของธรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติบูชาภาวนามีแต่ฟังหรือว่าจดจำธรรมะคำสอนเท่านั้นยังไม่ลงมือทำไม่ลงมือปฏิบัติก็ยังไม่เกิดผลเราต้องลงมือปฏิบัติคือประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นอย่างเรานั่งสมาธิภาวนาไม่ว่านั่งที่บ้านที่วัดที่ถ้ำที่ป่าที่เขาที่ไหนก็ตามความจริงป่าดงพงไผ่ไม่ค่อยจะได้ทำอะไรให้แก่คนเราผู้ภาวนามากมายเท่าใดนักถ้าเราไม่ทำไม่ภาวนาไม่นึกไม่น้อมไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิมันก็เข้ากันหมดอยู่ที่ไหนก็ได้ให้ถือว่าการปฏิบัติธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานั้นท่านไม่ให้เลือกว่าเป็นเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์และนักบวชทุกคนมีสิทธิที่จะปารภความเพียรเพื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนได้ทั้งนั้นแต่เราจะต้องตั้งใจให้มั่นคงไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอนะภายในคำว่าพุทโธคำนี้นะที่เราจะต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณไม่มีประมาณคือถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกคนเราทุกคนก็เหมือนคนหูหนวกตาบอดไม่รู้ไม่มีทางรู้แต่พระพุทธเจ้ามาตรัสเทศนาสั่งสอนไว้สมัยก่อนสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมมีดวงตาเห็นธรรมไปสู่พระนิพพานพอพระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่นิพพานมาหน้ามาได้2528ปี29ปีนี่แล้วจิตใจของคนในยุคนี้สมัยนี้ก็เรียกว่ามืดหนาอยู่คุณพระพุทธเจ้าก็ไม่ค่อยได้นึกคุณพระธรรมก็ไม่ค่อยได้นึกถึงแล้วบาปอกุศลต่างๆคนสมัยนี้ก็ชอบทำแหวกแนวฆ่าสัตว์ไม่บาปฆ่าคนไม่บาปลักขโมยปล้นจี้ฆ่าเจ้าเอาของคนอื่นเห็นว่าไม่เป็นไรอันนี้แล้วว่าคนใจบาปหยาบช้ามาเกิดในยุคนี้แต่จะหยาบช้าทารุณอย่างใดก็ตามขอให้เราทุกคนผู้นั่งฟังธรรมอยู่นั่งภาวนาอยู่นี่ให้พากันตั้งอกตั้งใจขึ้นมาอย่าปล่อยให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอในหัวใจให้ระลึกว่าเราคนหนึ่งที่จะดำเนินเดินไปสู่พระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจวันใดคืนใดเวลาไหนก็ตาม เราจะภาวนาพุทโธพุทโธนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าให้ใจของเราเพ่งมองดูพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนเป็นมนุษย์ท่านยังมีความอดความทนบวชในพระพุทธศาสนาบรรพชาเป็นนักบวชไปนั่งภาวนาที่ต้นไม้โพเอาจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังก็ให้พากันมีจิตใจมานะอดทนต้องมีความอดต้องมีความทนต้องมีความภาคความเพียรความพยายามตราบใดเราปฏิบัติบูชาภาวนายังไม่เห็นแจ้งพระนิพพานเราจะไม่ถอยความเพียรพระพุทธเจ้ามีอยู่ในพุทธศาสนาพระธรรมมีอยู่ในพุทธศาสนาพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายก็มีอยู่ในพุทธศาสนาอันพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาสมัยพระพุทธองค์มีชีวิตจิตใจเท่านั้นแม้ตลอดมาจนถึงพวกเราทั้งหลายเมื่อเรายังกราบไหว้บูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งใจรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227อยู่ตามหน้าที่ของตนของตนมุ่งมั่นปั้นใจเพื่อจะเอาชนะกิเลสในหัวใจของตนให้ได้อันนี้แหละที่จะพาให้จิตใจเราท่านทั้งหลายที่ไม่มีสติจะได้มีสติขึ้นมาที่ไม่เป็นสมาธิจะได้ตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาที่ยังไม่มีปัญญาก็จะได้เกิดสติปัญญาของเราขึ้นมาดังนั้นเราต้องพากันตั้งอกตั้งใจภาวนานั่งก็ภาวนาพุทโธรวมใจให้ได้เดินก็ภาวนาพุทโธเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุทโธเรื่อยไปโดยเฉพาะไปรถไปลายิ่งภาวนาให้ได้มากๆเพราะเราไปรถลานั้นภัยอันตรายมีรอบด้านบางคนไปเอารถไปชนกันตายรถคว่ำตายอะไรต่ออะไรเยอะแยะถ้าเราไม่ภาวนาเราจะเสียทีการภาวนานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าจงนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจจึงจะไม่ประมาทมัวเมาฉะนั้นเราต้องนึกต้องเจริญอยู่ในตัวในใจของเราว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระอริยสงฆ์สาวกเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเราจะนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาไม่ท้อถอยเราจะเป็นคนมักน้อยในการกินการนอนไม่เห็นแก่ความสุขสะดวกสบายแค่กินแค่นอนมุ่งมั่นเพื่อให้จิตใจของเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้จงได้เพราะพระธรรมวินัยในทางพุทธศาสนานี้นานๆจึงจะมามีในโลกมนุษย์เราในพุทธันดรนี้ก็นับว่าเราได้พบได้เห็นมีโชคดีอยู่เรายังเกิดมาในสมัยยังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านประดิษฐานไว้เราเกิดมาก็ได้เห็นได้ยินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เห็นคนทำบุญให้ทานได้เห็นนักบวชสมณะขี่สามก็แสดงถึงว่าพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้ในโลกจริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็มีจริงพ เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้บ่นเพ้อดำไรไปเปล่าๆจงให้พากันตั้งกายตั้งใจของเราลงไปนึกภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเมื่อใจของเราถึงคุณพระพุทธเจ้าจริงๆจิตใจก็สงบระงับเย็นสบายทุกคืนเราจะต้องภาวนาบริกรรมพุทโธให้ใจเราสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้แหละเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งของพุทธบริษัททั้งหลายมีภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาไม่ควรพากันประมาทมัวเมานี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความ